radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Ja, en tijdens het Loofhuttenfeest. En ook dit feest is een instelling die God zelf ons gegeven heeft. En dat kunnen we lezen in Leviticus 23. Spreek tot de Israëlieten en zeg: vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het de rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen en u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Zo is voor Israël de instelling, maar het is ook voor ons een feest vol betekenis. Ai, ai, ai, ai, Zion. Ai, ai, Zion. Alot Yishali. Lishlom Zion, Zion, haloti shali, haloti shali, lishlom asirai. Zion, Zion, Zion, haloti shali, haloti shali, lishlom asirai. Ai, ai, ai, ai, Zion. Ai, ai, ai, ai, Zion. Haloti shali, lishlom asirai. Zion, Zion, halotishali, halotishali, lishlom asirayich. Zion, Zion, Zion, halotishali, halotishali, lishlom asirayich. Ay, ay, ay, ay, Zion. Ay, ay, ay, ay, Zion. Halotishali, lishlom asirayich. Ay, ay, ay, ay, Zion. Ay, ay, ay, ay, Zion, halot ishali lishloma sirai ay ay ay ay tzion ay ay ay ay tzion halot ishali lishloma sirai. Israel, Israel, betach b'Hashem, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, betach b'Hashem, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, betach b'Hashem, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, betach b'Hashem, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Ezram u'maginam hu. Ezram u'maginam hu. Over dit prachtige feest is heel veel te zeggen. En ik hoop dat ik er een beetje duidelijk in kan zijn. Het is allereerst een oogstfeest. Alles is binnengehaald en dat geeft een gevoel van blijdschap, vreugde en dankbaarheid. Juist op dat moment vraagt God om loofhutten te bouwen. En daar 7 dagen te verblijven als het kan, om terug te denken aan de woestijn. De tijd dat we nog op weg waren. Maar we mogen er ook aan denken dat we alle comfort die we nu hebben zomaar kunnen kwijtraken. En dat uiteindelijk God de enige bron van leven is. Wij leven, zegt de Bijbel, in tenten en zijn op weg naar ons hemels huis. Laten we er dan voor zorgen dat we onze tentpinnen niet te vast in de grond slaan. Want wat hier is, dat is vluchtig en kan zo vergaan. Ook wij mogen deze dagen vieren als een feest, wat ons wil voorbereiden op wat komen gaat. En er is nog veel meer wat we kunnen vieren, maar daarover zo meer. Nu eerst muziek. Son of God, Denise Ferguson zong het prachtige en oude Beautiful Savior. En dat is dan ook de inleiding op hetgene wat we ook tijdens het Loofhuttenfeest mogen vieren en gedenken. Totdat het Vrederijk aanbreekt is het nog een schaduwfeest. Maar het is wel de tijd waarin we de geboorte van de Messias mogen gedenken. Hoe bijzonder is het om te weten dat hij kwam, als een kindje klein, geboren in Bethlehem, huis van het brood, waar hij gelegd werd in een broodbak. Hij het levende brood. Maar hoe kunnen we dat weten, zult u misschien zeggen. Want dat het niet in december was, ik denk dat iedereen dat onderhand wel weet. Maar de Bijbel legt het onszelf uit. In Lucas kunnen we het verslag van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper vinden. Zijn vader Zacharias deed dienst in de tempel tijdens de beurt van zijn afdeling, staat in Lucas 1 vers 8, de afdeling van Abia, Lucas 1 vers 5. En dankzij 1 Kronieke 24 vers 10 weten we dat dat de achtste was van de 24 afdelingen. Elke afdeling kwam 2 maal per jaar een week naar Jeruzalem om dienst te doen in de tempel, terwijl tijdens de 3 feestweken alle afdelingen dienst moesten doen vanwege de enorme drukte in die weken in Jeruzalem en de tempel. Als je dan gaat tellen, kom je terecht in de 9e week, dat Zacharias de dienst bij het reukofferaltaar mocht verrichten in het heilige, tijdens de week van Shavuot. En kort daarna was Elisabeth zwanger. Als de aartsengel Gabriel Maria zegt dat zij zwanger zal worden van de Heilige Geest, voegt hij daaraan toe dat het al de 6e maand is voor haar tante Elisabeth, die onvruchtbaar was. En dat moet dus rond Chanukka geweest zijn. En wat is er mooier dan dat Yeshua verwekt is tijdens het lichtfeest, de herinwijding van de tempel, wat hij later zelf ook vierde. Ja, we mogen blij zijn, want Immanuel, onze Messias, is nabij. Hij leeft en wij mogen vol dankbaarheid zijn eerste komst gedenken. En u zult misschien zeggen, maar hoe kunnen we dat dan echt weten wanneer het allemaal is gebeurd? Ja, en het antwoord is gewoon in de Bijbel te vinden. De evangelist Johannes is daarin duidelijk. Het woord heeft onder ons gewoond, zegt hij. En dat klinkt nogal eenvoudig, maar er staat eigenlijk, het woord heeft onder ons getent, getabernakeld, gesukkaat. Hij die het levende woord is, verwijst regelrecht naar het feest van Sukkot, oftewel loofhuttenfeest, dat vanaf de 15e van de 7e maand Tisri wordt gevierd en dat valt meestal in oktober. We lezen ook in Lucas dat er geen plaats voor hem was in de herberg. Waarom zou dat geweest zijn? Ja, eenvoudig, omdat Jeruzalem en de omringende plaatsen als Bethlehem uitpeilden van de feestgangers, nog afgezien van de door de Romeinen verplichte inschrijving. Dit was een van de drie grote feesten waarop elke Joodse man verplicht was in de tempel voor het aangezicht van de Heer te verschijnen met zijn gaven. En in tegenstelling tot de maand december zijn er in deze tijd van het jaar nog herders met hun schapen in het veld. En zij hoorden dan ook als eerste het grote nieuws. Thank you. Een prachtig, indrukwekkend schouwspel zal dat geweest zijn in de velden van Bethlehem. De herders waren mannen uit de stam van de Levieten en zorgden voor de tempelkudde. Als eerste hoorden zij dat de Messias was geboren. Hij was ook voor hen gekomen. En de boodschap begrepen zij. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. En het ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens, ja, dat paste precies bij het Loofhuttenfeest. En deze Levieten begrepen dat ongetwijfeld meteen. Op de 8e dag van het feest werd Yeshua besneden, volgens de Torah. Hij die de wet had gemaakt en zou vervullen. En van ons vraagt die geboden te onderhouden. Zijn komst naar de aarde was een uniek gebeuren. En daar kun je alleen maar lofliederen over zingen. Thank you. Het loofhuttenfeest zal zijn volledige vervulling krijgen bij de wederkomst van Yeshua. En daarna zal hij regeren in het duizendjarig vrederijk. We zullen dan jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om dit feest te vieren. Het is tenslotte de enige echte aardse geboortedag van de koning der koningen. En daarom is het van belang om ook nu dit feest echt een feest te laten zijn. Want wanneer we Gods geboden onderhouden, gaat daar zegen van uit. Ik las in de afgelopen week de boeken Ezra en Nehemia. En ik vond het zo bijzonder om te zien dat op het moment dat de tempel herbouwd is, men weer gaat luisteren naar datgene wat ze vergeten waren. De Torah. En daar worden ze intens bedroefd van. Maar Nehemia roept op tot blijdschap. En ze wijden zich opnieuw aan God toe op de eerste van de maand Tisri, het bazuinenfeest. En daarna de verootmoediging van Yom Kippur, wat uitmondt in het loofhuttenfeest. En ik ben ervan overtuigd dat ze juist in die tijd dit heel diep in hun hart voelden. Want ze hadden ontberingen geleden om de muren te dichten en de tempel te herbouwen. En zonder de hulp van God was dat nooit gelukt. Zonder de verlossing van Yeshua zou er ook voor ons geen toekomst zijn. We mogen het zeggen en zingen. Ik weet dat mijn Verlosser leeft en zal weer komen. I know that my Redeemer lives, zong Denise Ferguson. Samen dit feest beleven is prachtig. En al zijn we dan niet in Jeruzalem om daar het feest te vieren, toch kan het een week zijn waarbij alle betekenissen kunnen worden overdacht en doorleefd. Het is een tijd van vreugde en uitzien. En daar spreken de psalmen ook over. En zeker Psalm 150. Psalm Project zong Psalm 150, looft God, looft hem overal. In de onbereimde versie gelezen vanuit de herziende Statenvertaling klinkt het zo. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met luid en harp. Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft, de Heere loven. Halleluja. Het heeft dan ook alles met u en mijn hart te maken. Zijn we in staat om de dagelijkse zorgen opzij te zetten? Tijd te nemen om te bidden, de woorden van God als het ware met nieuwe ogen te bekijken. Samen te genieten van datgene wat we van hem krijgen. Genade, vrede, blijdschap, rust en kracht. Zeker, het leven staat niet stil en we kunnen misschien niet overal omheen. Maar we kunnen wel zoveel mogelijk doen wat God vraagt en zijn feest zien als een dankbaar en blij hoogtepunt dat vervuld werd en geheel vervuld zal worden wanneer Yeshua terugkomt. And carry out vengeance upon them. But I will heal the wounds I make and tenderly take them back to me. And they will know that I am Father, and they will know I am Lord. They'll walk with me and be my people. I'll walk with them as their God. This is heaven, this is salvation, this is their great hope and mine. A word faithful hearts can't help hearing. And by his death, with his last breath, a father's forgiveness comes flowing. And they they will know that Michael Card met een van zijn mooiste liederen. En ik sluit straks met nog een prachtig nummer van hem af. Ja, zo zullen we weten dat Vader ons zijn Zoon heeft gebracht. En wij uiteindelijk mogen weten dat we op doorreis zijn, onderweg naar huis, waar Yeshua een plaats heeft bereid voor iedereen die geschreven staat in het boek van het leven en het lam. Laten we dan ook zorgen voor brandende lampen en genoeg olie, zodat we klaar zijn als de bazuin klinkt en we dit leven achter ons mogen laten om voorgoed thuis te komen. Thank you. Soms kan het verlangen naar vrede en naar rust en naar vrijheid, die onze hemelse Vader voor ons heeft weggelegd, heel groot worden. En nog steeds zijn we bezig om door de woestijn die leven heet heen te trekken. En toegegeven, er zijn soms prachtige oases waar het goed toeven is. Maar altijd weer wordt het mooie en goede in de war geschopt door de boze. En komen we opnieuw in de woestijn terecht. Maar wees niet bang, want Hij, onze Heiland, brengt ons thuis. In a beautiful land, I will bring you home. I will bring you home. I will bring you home from this fearful fall. Met Michael Card zijn we aan het einde van Tikva gekomen. Ik hoop u volgende week weer te ontmoeten. Na Sukkot. Heel graag tot dan en shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. covers the earth. See darkness over the nations, but the Lord will arise and his glory unmistaken, to break into the darkness and shine for eternity. The light that's shining out from that glorious holy city. Kings and nations will be drawn into your light and the brightness of your rising. What an awesome sight. Lift your eyes and see the peoples coming from afar.